bardzo atrakcyjnej cenie. Już od 79 900 zł. Nie ma co czekać. Liczba aut w tej ofercie jest ograniczona. Zapraszamy do salonu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 września, jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ulewy na południu. Najtrudniejsza sytuacja na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. W Nesie zebrał się sztab kryzysowy z udziałem szefa MSWiA. Kolejny w Kłodzku. Wielka woda w Czechach. Przybywa miejsc, w których obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia powodzią. W 40 miejscach przekroczone stany alarmowe na rzekach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Coraz trudniejsza sytuacja w powiecie kłodzkim, mówi Natalia Przytarska ze Straży Pożarnej w Kłodzku. Najbardziej zagrożone w tym momencie są miejscowości Lądek Zdrój oraz Stronie Śląskie, ponieważ tam rzeka już wylała. Bardzo tutaj bliskie granicy wylanie jest rzeki Biała Lądecka w miejscowościach Trzebieszowice oraz Ołdrzychowice Kłodzkie. Z najnowszych informacji wynika, że doszło do jednej ewakuacji właśnie w Lądku Zdroju. Na Opolszczyźnie na rzece Biała Głuchołazka w Głuchołazach stan alarmowy został przekroczony o ponad 2 metry. Z tego powodu nocą zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców kilku ulic. Grzegorz i Tomasz od świtu stoją kilkanaście metrów od brzegu i obserwują sytuację. Mówią, że to zazwyczaj wąska, płytka rzeczka. Teraz jest wzburzona i płynie z dużą prędkością. Wydaje mi się, że będzie jeszcze gorzej, bo to cały czas pada. No, do niedzieli ma być kumulacja, więc zobaczymy. Już wygląda groźnie, mamy wodę już w piwnicy, także no, czekamy na dalszą część. Widać, że to nie przelew. Taką wodę tutaj panowie widzieli już? Za dziecka, 97. Jak mieliśmy 6 lat, to już powódź przeżyliśmy i mamy nagrania, no ale teraz takiego czegoś na żywo to jeszcze nie widzieliśmy. W Nysie na Opolszczyźnie zebrał się sztab kryzysowy z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka. Szef MSWiA dziękował służbom za ofiarną pracę. Chciałbym wyrazić najwyższy szacunek i uznanie dla wszystkich strażaków zawodowych z Państwowej Straży Pożarnej, druhów z OSP, z Ochotniczej Straży, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, policjantów za niesłychanie ofiarną służbę w nocy w bardzo trudnych warunkach, w Głuchołazach, w ulewnym deszczu, w błocie, lejącej się w wodzie. Kolejny sztab kryzysowy o 12 w Kłodzku. Szybko rosnący poziom wody i przygotowania do ewakuacji. Tak wyglądała miniona nocy w niektórych regionach Czech. Najszybciej wzbierają rzeki i potoki w Jesionikach. Trudna sytuacja też w Górach Izerskich. Stany alarmowe są przekroczone w prawie 150 miejscach i liczba ta stale rośnie. Przybywa lokalizacji, gdzie obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. W dotkniętych podtopieniami rejonach strażacy odpompowywali w nocy wodę, układali worki z piaskiem i montowali bariery przeciwpowodziowe. Tak było na przykład we Frydlancie i nad rzeką Malszą w czeskich Budziejowicach. W miejscowości Mikolowice woda dostała się do kilku domów. W rejon Jesioników skierowano jednostki Straży Pożarnej ze sprzętem do ewakuacji, która na razie jest dobrowolna. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Około 70 dronów wystrzeliła w nocy Rosja w stronę Ukrainy, napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że większość maszyn została zestrzelona. Prezydent dodał, że Ukraina potrzebuje więcej broni, głównie obrony przeciwlotniczej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malec. W piłkarskiej ekstraklasie po wygranej Motoru z Górnikiem i remisie Gieksy z Widzewem dzisiaj ciąg dalszy 8 kolejki. O 14.45 Lechia Gdańsk zagra z Radomiakiem, a o 17.30 Krakowia z Pogonią Szczecin. Kacper Łukasiak, pomocnik Pogoni, chce przerwać serię wyjazdowych spotkań szczecinian bez zwycięstwa. Przeanalizowaliśmy ich zespół, mają naprawdę mocny zespół, są w formie, ale musimy jechać tam, przełamać naszą niefortunną pasę na wyjazdach i każdy na pewno wyjdzie zdeterminowany, aby tą pasę w końcu przerwać i cieszyć się z 3 punktów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby uszczęśliwić kibiców i wygrać. O 20.15 Lech Poznań zagra z Jagiellonią Białystok. W Żużlu dzisiaj pojadą Wojens. Duńska runda jest przed ostatnią rundą Mistrzostw Świata. Liderem pozostaje Bartosz Zmarzlik, ma 17 punktów przewagi nad Fredrikiem Lindgrenem. Wczoraj Polak ze Szwedem wprowadzili Motor Lublin do finału Ekstraligi. Dzisiaj także dalsze granie w Plus Lidze Siatkarzy. Na inaugurację Lok Lublin pokonał po tiebreaku Warty Zawiercie. Najciekawiej zapowiada się starcie w stolicy, gdzie Projekt Warszawa zmierzy się z Aksą Kędzierzyn-Koźle. Początek 14.45. Kwadrans później rozpocznie się skakanie w Wiśle i konkurs indywidualny w letnim Grand Prix. W prologu najlepiej z naszych skakał Kamil Stoch. A Magdalena Fręch okazała się lepsza od Kanadyjki Stakusic, wygrała w dwóch setach do 3-4 i o finał zagra z francuską Garcią. Z Koreą Południową w Zielonej Górze mierzą się nasi tenisiści w walce o kwalifikację do turnieju głównego Pucharu Davisa. Wczoraj dwie porażki w singlu, dzisiaj sytuację będą ratować w deblu Jan Zieliński i Karol Drzewiecki. Sobota pochmurna i deszczowa, na wschodzie zagrzmi. Najmocniej padać będzie na południowym zachodzie i południu. Temperatura maksymalna od 12 stopni w Kotlinach Sudeckich, około 18 w centrum, do 25 na Podlasiu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Witam Państwa w Śniadaniu w Trójce. Ze mną w studiu są dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Andrzej Szejna, Lewica, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witold Tumanowicz, Konfederacja. Dzień dobry. Jacek Trela, Polska 2053 droga. Dzień dobry. I Alvin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Za nami prezydencka debata w USA, wizyta ministrów spraw zagranicznych, szefów dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w Kijowie, a później w Warszawie, zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego na lotnisku w stolicy, a przed nami manifestacja Prawa i Sprawiedliwości przed Ministerstwem Sprawiedliwości w obronie pana Bąkiewicza. Ale zacznijmy od zatrzymania Ryszarda Czarneckiego. Nie za kilometrówki, które według prokuratury wyłudził z Parlamentu Europejskiego, ale za korupcję w związku ze sprawą Collegium Humanum. Chodziło o posadę dla jego żony, która zarobiła ponad 90 tysięcy złotych w Collegium Humanum, a w zamian za to Ryszard Czarnecki brał udział w załatwieniu w Uzbekistanie filii Collegium Humanum. Uzgadniał to z władzami Uzbekistanu. Joanna Kluzik-Rostkowska, czy pani jest zaskoczona tym, że Ryszard Czarnecki został zatrzymany akurat za kwestię Collegium Humanum? To znaczy, ja powiem tak, jeżeli chodzi o Uzbekistan, żeby była jasność, to szef Collegium Humanum już od dawna tam sobie mościł miejsce, więc to nie jest żadna nowość, że ktoś w imieniu Collegium Humanum coś robił w Uzbekistanie. Czy ja jestem zaskoczona? I tak i nie. To znaczy w jakimś sensie takim długofalowym jestem zaskoczona, ponieważ ja Ryszarda Czarneckiego poznałam jeszcze w podziemiu w NZS-ie. Dlatego od pani zaczęłam. On był wtedy konserwatywną częścią naszego NZS-u. Później go pamiętam jako szefa ZHN-u. No i później się stało coś, ja w takim sensie ludzkim nie jestem sobie w stanie wytłumaczyć, jakimi drogami biegły jego myśli, że zaprowadziły go do takich rzeczy, tak, że te kilometrówki, to Collegium Humanum, ale to się wydarzyło i tu w takim sensie ludzkim, znamy się tyle lat, jestem jednak zadziwiona. Natomiast chciałabym wiedzieć, jak się w tym wszystkim czuje PiS, dlatego że Ryszard Czarnecki, już oskarżany o te kwestie kilometrówek, nie widzieliśmy wtedy jeszcze o Collegium Humanum, ciągle był prominentnym przedstawicielem PiS-u w różnych ważnych audycjach w radiu i w telewizji. Ja też nawet go spotykałam. Prezes Kaczyński popierał go w ostatnich eurowyborach. No tak, to znaczy on jeszcze do niedawna, myśmy się w różnych audycjach radiowych i telewizyjnych spotykali i PiS nie miał żadnego kłopotu, mimo że już było jasne, że te czarne chmury idą, żeby go tam delegować. No i w tej chwili oczywiście w tym sensie PiS sam sobie wygenerował ten kłopot, bo naprawdę, proszę Państwa, bardzo trudno nam się będzie odciąć od kogoś, kto był jednym z takich najbardziej prominentnych reprezentantów polityki PiS-u. Nawet w tym studiu tłumaczył się z kilometrówek. Pani Anna Gębicka ad vocem. No jeżeli chodzi o Ryszarda Czarneckiego, po pierwsze on został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Ja uważam osobiście, że sprawa, powinna zostać wyjaśniona jak najszybciej, bo mamy teraz do czynienia z taką sytuacją, że ja tak podejrzewam, że będziemy mieć taką telenowelę w odcinkach, kiedy dla rządu będzie się coś działo niewygodnego, będą jakieś artykuły, będą jakieś informacje o Ryszardzie Czarneckim, żeby po prostu przykryć pewne niewygodne tematy. Natomiast co do tych kilometrówek, co do tych różnych spraw, no ja powiem tak, no ja mam różne wątpliwości co do działania Parlamentu Europejskiego, jego instytucji, jeżeli z jednej strony na przykład skandale korupcyjne są zamiatane pod dywan, natomiast nie zmienia to faktu, że sprawa musi zostać wyjaśniona. Jeżeli te oskarżenia się potwierdzą, no to oczywiście sąd będzie decydował. Ale pani posłanko, jak to się stało, że raport OLAF-u, czyli tej unijnej agendy do spraw zwalczania korupcji był w 2020 roku i od 2020 roku było wiadomo, że są zarzuty stawiane Ryszardowi Czarneckiemu w związku z wyłudzeniem kilometrówek. Ba, on nawet zwrócił połowę tej kwoty, którą wziął niesłusznie od Parlamentu Europejskiego i prokuratura pod rządami PiS-u nic z tym nie zrobiła. Pani redaktor, no sprawa się toczyła i tutaj... Nie toczyła się, bo była w garażu Ziarkiewicza. No nie, ale była sprawa przekazana do prokuratury, sprawa została wszczęta, natomiast no mamy w Polsce cały czas jeszcze, mimo demokracji walczącej, mamy jeszcze cały czas domniemanie niewinności, więc czasami lepiej poczekać. No ja w ogóle jako prawnik z wykształcenia uważam, że najlepiej byłoby mówić po prostu opierając się na faktach i opierając się na dokumentach, ale bo doniesienia medialne... Bo doniesienia medialne to jest jednak dla mnie trochę za mało, żeby pewne sprawy rozstrzygać. Natomiast jeszcze jedną rzecz. To nie są tylko doniesienia medialne, szanowna pani, szanowni państwo, ale to są konkretne zarzuty prokuratury, tak? A zapoznał się pan z aktem oskarżenia? Jeszcze nie ma aktu oskarżenia. Są akty oskarżenia, które nie są... Ja powiem pani inaczej. Przecież to nie chodzi tylko o Ryszarda Czarneckiego. To jest wisienka na torcie. Przecież mamy jednego z prominentnych współpracowników Mateusza Morawieckiego, który siedzi w areszcie w Londynie. Mamy jednego, który uciekł i nie możemy go odnaleźć. Są europejskie nakazy aresztowania, listy gończe. Są milionowe straty i dziesiątki milionów idące straty, jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości. Pan Ryszard Czarnecki... Padło pytanie, dlaczego on to uczynił, bo był kiedyś konserwatystą. Otóż dlatego, że pod rządami PiS-u chciwość, poczucie bezkarności, bo prokuratura swoich nie ścigała, doprowadziła do sytuacji, których niektórzy chcieli skorzystać i skorzystali. Ale teraz prokuratura zaczęła ścigać przestępców Rzeczypospolitej Polskiej. Przestępców, nieważne jaką mają barwę polityczną, oni nie mają żadnej. A jeśli chodzi o pana Ryszarda Czarneckiego, to w tle jest bardzo ważna historia, czyli Collegium Humanum, ponieważ przez funkcjonowanie tej uczelni zostało skrzywdzonych bardzo wielu młodych ludzi, którzy się uczyli, myśleli, że zapisali się do właściwej uczelni, uzyskali dyplomy, które dzisiaj, ze względu na tą całą aferę, są na rynku pracy nic nie warte. Ale tam jest jeszcze jeden wątek, bo korzystając z tego, że pan jest wiceministrem spraw zagranicznych, tam jest wątek powoływania się na wpływy między innymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Nauki i chodziło chyba o załatwianie wiz dla tych studentów, którzy z zagranicy przyjeżdżali do Polski. Czy coś pan wie na ten temat? Tak, wedle mojej wiedzy w tym zakresie również prokuratura prowadzi postępowanie i bada dowody, ponieważ, szanowni państwo, podczas afery, czy podczas działania rządu Prawa i Sprawiedliwości, pamiętamy aferę Wawrzyka, ministra Wawrzyka, dotyczącej przyznawania wiz, krótko mówiąc korupcji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kiedy jeszcze ministrem był pan minister Rau, któremu też stawia się pewne zarzuty, jeszcze nie natury prawnej, podkreślam, ale politycznej. Jednym z elementów i można powiedzieć takich kanałów nieszczelności były uczelnie niektóre wyższe. Ja sobie mogę wyobrazić sytuację. Prywatne. Tak, prywatne. Nie tylko, ale prywatne głównie. Jeżeli państwowe, to tylko wtedy, kiedy było to niedopatrzenie. Natomiast na czym to polega? No na tym, że może część osób z Collegium Humanum podejmowała naukę, ale twierdziła na przykład, że chce studiować w Polsce, nie tylko na online i tak dalej, jak większość, przez co mogła uzyskać prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym to właściwie nie przebywała, bo mogła pojechać sobie na przykład do Niemiec, do Francji i znowu online studiować i tak dalej. Więc to był proceder również, który można określić jako korupcyjny, stąd te zatrzymania. I myślę, że tego typu sytuacji będziemy mieli więcej, ale chcę podkreślić jedną bardzo ważną sprawę. Odbyła się narada kierowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie ona jeszcze trwa, bo będzie jeszcze kilka dni, trwa dwa tygodnie. I przedstawiliśmy, a szczególnie pani minister Mościcka-Dendy, system uszczelniania, system zmian w prawie, system również współpracy z uczelniami, aby tego typu sytuacje się nie powtarzały. Nie będzie już możliwości, a będą bardzo ograniczone, chyba że czegoś nie widzimy, krótko mówiąc, ale będziemy to kontrolować, żeby takich sytuacji nie dochodziło, więc ta korupcja. I tutaj kropka. Tak. Wracamy do sprawy Ryszarda Czarneckiego. Jak to się stało, że Emilia, czyli żona pana Czarneckiego, została zatrudniona w Poczcie Polskiej już po przegranych przez PiS wyborach? Pensja kilkanaście tysięcy złotych. Przez kilka miesięcy jako radca prawny zaopiniowała 7 dokumentów. No i w lutym została zwolniona. Pana to dziwi, Witold Tumanowicz? Szczerze mówiąc, to raczej jest chyba pytanie do poprzedniego rządu i tego, który był kolejny. No my byliśmy w opozycji do tamtego i do tego rządu. Natomiast oczywiście no, tego typu afery, no one nie wyglądają dobrze i to jest oczywiste, że tego typu osoby, które popełniają takie przestępstwa, powinny być osądzone. Natomiast to jest też element tych igrzysk, bo mamy do czynienia z sytuacją głośnego nazwiska, to jest oczywiste i dlatego zajmujemy się nawet w tym programie tym tematem. Natomiast no to jest trochę jednak mimo wszystko drobnica, bo jest dużo więcej afer. Nawet mieliśmy na ostatnim posiedzeniu Sejmu debatę nad raportem z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Tam tych nieprawidłowości różnego rodzaju jest dużo, dużo więcej. No jest kwestia, to są miliardy, no bo jest na przykład zakup ropy, której nigdy nie dostaliśmy za 1,6 miliarda. To jest kwestia elektrowni Ostrołęka, to jest kwestia szczepionek, które niepotrzebnie zostały zakupione też za miliardy. To jest wyprowadzenie poza budżet funduszu covidowego. Naprawdę jest dużo poważniejszych tematów, które należy rozliczyć. Na Ryszard Czarnecki ze swoimi kilometrówkami i przemierzonym światem na ciągniku, no to jest zupełnie inna kategoria. No to jest zabawne. Oczywiście powinno być osądzone, no ale naprawdę to jest drobnica. Ale to nie za kilometrówki on został zatrzymany. Tak, ale chciałam zapytać pana Jacka Trelę, senatora Jacka Trelę, byłego szefa Naczelnej Rady Adwokackiej. Czy pan nie jest zdziwiony, że przy takich zarzutach, jeśli prokuratura stawia zarzuty korupcji, tam jest też zarzut prania brudnych pieniędzy Ryszardowi Czarneckiemu i jego małżonce, to on zostaje wypuszczony za kaucją 150 tysięcy złotych, jego żona zapłaciła 50 tysięcy złotych na wolność. Wychodzą, Ryszard Czarnecki może dalej przemierzać świat. Znaczy ja jestem przeciwnikiem stosowania tymczasowego aresztowania. Niestety w ostatnich 8 latach, ale też i wcześniej, tymczasowe aresztowanie w Polsce było mocno nadużywane. Często to są przecież tak zwane areszty wydobywcze, zatrzymywanie przeciwników politycznych, więc tutaj uważam, że prokuratura, mając zebrany materiał dowodowy, bo przecież to śledztwo toczy się od wielu miesięcy, i teraz to zatrzymanie w jednym momencie, no, podyktowane tym, żeby oboje państwo zeznali w tym samym czasie, żeby nie mogli się porozumieć i przekazać sobie informacji, bo chodziło przecież o to, żeby ustalić, co żona Ryszarda Czarneckiego wykonywała na rzecz Collegium Humanum jako radca prawny tam zatrudniony. Więc to zatrzymanie było jak najbardziej uzasadnione. Myślę, że zostały złożone przez nich wyjaśnienia, zeznania i że prokuratura zasadnie uznała, że wystarczającym środkiem będzie ta kaucja, o której pani redaktor powiedziała. Także tutaj uważam, że to jest prawidłowe postępowanie. pan Alvin Gajador, czy powinny być stosowane areszty w takich sprawach, czy to jest zbędne? Czy jest, jest takie zagrożenie, że Ryszard Czarnecki wyjedzie do Polski, tak jak Michał Kuczmierowski wyjechał do Londynu, wyjedzie z Polski, tak jak Michał Kuczmierowski wyjechał do Londynu, no i teraz jest problem z jego powrotem. Panie redaktor, no pan Ryszard Czarnecki nie ukrywał się, był dostępny. Ja nawet w ubiegłym tygodniu gdzieś minąłem się z nim w Karpaczu na forum ekonomicznym, czyli nigdzie nie uciekał, nie ukrywał się. Oczywiście sprawa musi być dogłębnie wyjaśniona. Od tego są organy ścigania, prokuratura, ewentualnie później sąd. Natomiast też forma zatrzymania pana Ryszarda Czarneckiego, no można powiedzieć, że to była taka szopka widowiskowa, bo ja czytałem wpis pana europosła Budy na Twitterze, w którym to wpisie przedstawił sytuację, że było część lotniska wyłączonego, korki były... Korki były... Lotnisko samo zdementowało to, że tak, był jakikolwiek związek. No ale pan europoseł, tak jak powiedziałem, nie ukrywał się. Mógł być zatrzymany w dowolnym momencie w trakcie, jak przebywał w kraju. No nie trzeba było robić takiego, można powiedzieć, widowiska, bo ta osoba się nigdzie nie ukrywała, więc można było zastosować inne metody. Natomiast ta sprawa oczywiście musi być dogłębnie wyjaśniona. Ja chcę przypomnieć, panie ministrze, sprawę pani minister Barbary Blidy, gdzie pan Zbigniew Ziobro i jego siepacze wtargnęli rano, wyciągając, można powiedzieć, w negliżu kobietę z domu, i doszło do tragicznej sytuacji, gdzie ona zginęła. Niektórzy twierdzą, że to był mord polityczny. Więc wie pan, takie pouczanie, gdzie w kulturalnych warunkach na lotnisku między jednym lotem a drugim został zatrzymany pan Ryszard Czarnecki, aby postawiono mu zarzuty, nijak się ma do tego, co zrobiono właśnie w tej sytuacji. Ale można było, tak jak powiedziałem, mijałem pana europosła w Karpaczu na forum ekonomicznym. Czyli tam go można było zatrzymać. Można było w różnych zatrzymanie w Karpaczu byłoby bardziej spektakularne, panie ministrze. Ale jak powiedziałem, że pan europoseł był w Karpaczu, czyli jakoś musiał dojechać, był na terenie kraju, czyli służby mogły zatrzymać w inny sposób, nie musiało być to takie widowisko. Ale nie wiadomo, czym tam dojeżdżał. Ale można było w domu zatrzymać, no szanowni państwo. Anna Gębicka? Oczywiście, że zatrzymanie na lotnisku jest bardziej spektakularne, bo od razu tworzy taką otoczkę. No nie, tworzy od razu taką otoczkę, że on gdzieś uciekał, czy coś takiego, a on wrócił do Polski. On był w czasie międzylądowania. Tak, ale wrócił do Polski. To nie było tak, że on gdzieś tam wyjeżdżał, żeby się ukryć i tak dalej. Natomiast kilka wątków, które zostały poruszane. Co do Collegium Humanum na przykład. Ja jestem ciekawa, czy na przykład ktoś się zainteresował panem Jackiem Sutrykiem, który z Urzędu Miasta Wrocław finansował swoim urzędnikom dyplomy na Collegium Humanum. Myślę, że to też warto zbadać. Ten wątek został opisany przez Newsweek i jest badany. Tak, kolejna sprawa chociażby. Skoro pan minister mówi, że prokuratura ściga osoby, wobec których są wątpliwości, no to dlaczego na przykład jak na razie nie ma jakichś czynności, a przynajmniej w mediach nic nie słychać o tym, o czynnościach wobec pana Gomoły, który rzekomo kupczył miejscami na liście. Dlaczego został wycofany wniosek odnośnie uchylenia immunitetu wobec pana Grodzkiego, gdzie 200 osób ponad zostało przesłuchanych, 50 bodajże ponad jest na ławie oskarżonych i sama wyborcza pisze, że się unosi nad tym procesem duch ustalonej osoby, czyli marszałka Grodzkiego. No to dlaczego te osoby? A co z panem Giertychem chociażby? No, on jest oskarżany o naprawdę bardzo poważne przestępstwa. To są kwoty w sprawie wyborów kopertowych na 70 milionów powołano komisję, a pan Giertych jest podejrzany bodajże o dużo większe kwoty, ponad 90 milionów. No to dlaczego z tym nic się nie robi? I jeszcze on jedzie do prokuratury. Mówi, że on nie będzie się poddawał czynnościom i czynności prokuratury wobec niego są nieważne. Nie, ale to pani przesadza i nadużywa, przekazuje informacje nieprawidłowe. Nie jest podejrzanym, nigdy nie zostały mu przedstawione zarzuty, które zresztą były wyssane z palca. Przypomnę, że... Sądy kilka razy się w tej sprawie wypowiedziały. Tak jest, już rozstrzygnęły tę kwestię. Przypomnę, że było to na zamówienie polityczne PiSu realizowane przez Zbigniewa Ziobro przy pomocy lekarzy, którzy w ogóle nie byli specjalistami, którzy mieli oceniać stan zdrowia Romana Giertycha. Także zostawmy Romana Giertycha. Przepraszam, ja pana poprawię, bo sam Onet pisze. Roman Giertych ciągle ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym spółki Polnor. Nie postawiono mu zarzutów. Nie postawiono mu zarzutów, w związku to z tym ja to przypomnę, że Giertych był przesłuchiwany. Tak. Specjalnie prokurator przyjechał do szpitala. On stracił przytomność w domu, został przewieziony do szpitala i przedstawiono mu zarzuty, kiedy był nieprzytomny. Wyjechał i sądy i się zrobił. I sądy się wypowiedziały na ten temat, że nie można osobie... za granicę się ukrywać, to jest słusznie. Nie można osobie nieprzytomnej przedstawić zarzutów. Które wsadzały ludzi za kraty i no ważne, tak jak że na teraz przykład, jest demokracja walcząca i prawa nie trzeba. Szanowni Państwo, ja tylko przypomnę, że po sprawie Giertycha zmieniono, Zbigniew Ziobro był inicjatorem zmiany przepisów, że dzisiaj właściwie można osobie, która jest nieprzytomna, przedstawić zarzuty. Jeśli ktoś jest pod wpływem alkoholu, to można mu przedstawić zarzuty. Tak, specjalnie taki lex Giertych został wprowadzony. Tak, to są absurdy, ale to, szanowni Państwo, właśnie widzicie, że prawo w Polsce wymiar sprawiedliwości był kształtowany pod potrzeby polityczne PiSu, nie pod potrzeby obywateli. I dzisiaj się Państwo dziwicie, że zostawiliście instrumenty, których ta prokuratura nie używa. Nie wyobrażam sobie, żeby prokurator nowej prokuratury, pana prokuratora generalnego profesora Bodnara nagle osobie nieprzytomnej przedstawiał zarzuty, bo to się w głowie nie mieści. To wszystko no, nic takiego się nie stanie. Z torturami w areszcie, no to jakimi myślę, torturami? Że to jednak jest dalej posunięte. Kogo torturowano? No, ksiądz Olszewski chociażby, czy urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Pan Olszewski. Wybudzanie w nocy, puszczanie głośnej muzyki, zapalanie Olszewski, światła. No, to są metody zdefiniowane w dokumentach międzynarodowych. Panie pośle Tumanowicz, to, że on jest księdzem, nie ma tutaj nic wspólnego, bo każdy odpowiada wobec prawa na zasadach równości. Więc pan Olszewski, postawiono mu zarzuty, i bo są to rzeczy bardzo poważne, działania zorganizowanej grupy przestępczej i narażenia Skarbu Państwa na wielomilionowe straty. I jeszcze raz podkreślam, cieszę się, że dzisiaj nikt nie będzie w Rzeczypospolitej Polskiej ponad prawem. Czy to jest polityk, czy to jest ksiądz, czy to jest zwykły obywatel. O to wszystkim chodzi. O to wszystkim chodzi. Winny, to niech zostanie osądzony i skazany, ale dlaczego nie może odpowiadać wolnej stopy? Dlatego jest stosowany tymczasowy areszt, że jest, zachodzi obawa matactwa. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprzeczyło informacjom o torturach. Ale chciałam zmienić temat. W minionym tygodniu sekretarz stanu USA Antony Blinken i szef MSZ-u Wielkiej Brytanii David Lammy pojechali do Kijowa, gdzie rozmawiali na temat możliwości użycia broni w głąb Rosji, broni zachodniej. Tego domaga się prezydent Zełenski. Tymczasem J.D. Vance, kandydat na wiceprezydenta u Donalda Trumpa, mówi, że warunkiem rozejmu rosyjsko-ukraińskiego miałaby być gwarancja dla Rosji, że Ukraina nie wchodzi do NATO. Czyli już wiemy, jak miałoby wyglądać to zakończenie wojny według Trumpa. Utrzymanie przez Rosję tych terenów ukraińskich, które zajmują 20% w tej chwili, terytorium. To jest, tam jest Joanna Kluś-Grostkowska. Znaczy tak, to, co proponuje kandydat na wiceprezydenta przy ewentualnej prezydenturze Trumpa, to jest powiedzenie, przyklepmy pokój teraz na takiej, na zasadach Rosji, co oznacza de facto danie możliwości przygotowania się Rosji do tego, żeby za parę lat nastąpił atak na przykład na Polskę. W naszym żywotnym interesie leży niedopuszczenie do sytuacji, w której takie porozumienie mogłoby zostać zawarte. To jest bardzo niebezpieczne zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa państw NATO. To jest oczywiście również, myślę, absolutnie nie do przyjęcia przez samą Ukrainę, która w momencie, w którym miałaby zostać całkowicie neutralna, czyli nie mogła liczyć na pomoc państw NATO, ale gdzieś tam ciągle była jeszcze pod butem Rosji. To jest sytuacja, w której podejrzewam, bardzo duża część Ukraińców jeszcze bardziej wyjechałaby z tego państwa. W zasadzie inwestycji też by raczej nie było. Znaczy martwy grunt i takie absolutnie upadające państwo. Proszę Państwa, my nie możemy dać się zastraszyć Putinowi. To znaczy my musimy, w naszym żywotnym interesie leży sytuacja, w której Rosja wyjdzie z tej wojny pokonana. Ja powiem tak, ja jestem szefową polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO i my akurat w poniedziałek i wtorek, za 2-3 dni, mamy posiedzenie tego ZP NATO w Warszawie tutaj w parlamencie. Musicie państwo wiedzieć, że ten nastrój, który jest w Polsce, w Estonii, na Litwie, Łotwie, to znaczy takie absolutne przekonanie, że każdy człowiek, który chce żyć w wolnym świecie, to jest ktoś, kto sprzyja Ukrainie, no to jest takie dosyć oczywiste. Jeżeli ktoś w Polsce jest zwolennikiem Rosji, no to patrzy się na niego jako na kogoś, kto nie jest patriotą i tak dalej. Ale to w innych krajach NATO czy Unii tak nie działa. Już nie jest niczym strasznym deklaracja bycia prorosyjskim w Czechach, na Węgrzech, we wschodnich Niemczech i tak dalej. I my musimy zrobić wszystko, żeby przekonać społeczeństwa tych państw, które są dalej od tego zagrożenia, że ono istnieje, jest bardzo realne. I w zasadzie to te wszystkie deklaracje Putina o eskalacji, one mają spowodować, że my się mamy bać. Proszę państwa, my jako NATO potencjałem militarnym, ludzkim, w uzbrojeniu, my przykrywamy Rosję czapką. Tylko jest potrzebna jedna rzecz. Potrzebna jest jedność w działaniu państw na Jacek Trela, jak pan odbiera słowa J.D. Vance'a? Ja uważam, że to są słowa, które zgadzają się na to. Znaczy one pokazują, że ten, który je wypowiada, Donald Trump, jego promotor, godzą się na łamanie traktatów międzynarodowych. Dlatego, że przypomnę, że obecny kształt Ukrainy, jej niepodległość jest zagwarantowana traktatem międzynarodowym z 1991 roku. I teraz, jeżeli się zgodzimy na tę propozycję przedstawioną przez J.D. Vance'a, to znaczy, że ten traktat należy wyrzucić do kosza. Zwycięża ten, który ma siłę, który wszedł na terytorium innego kraju, zajął część tego terytorium i jest beneficjentem swoich zbrodniczych działań. Tutaj muszę też powiedzieć, że pamiętam taką wypowiedź prezydenta Dudy, który nie wykazał się również znajomością prawa międzynarodowego i traktatów międzynarodowych, bo kilka miesięcy temu powiedział o tym, że Krym historycznie to należy do Rosji i powinien jednak wrócić do Rosji. No, znowu mówimy o traktacie z 1991 roku, który mówi o Krymie w granicach Ukrainy i gdyby pójść śladem myślenia prezydenta Dudy, to byśmy powiedzieli, że polskie ziemie zachodnie właściwie się nie należą Polsce, dlatego że one do Polski należały ostatni raz przed 1945 rokiem i traktatami międzynarodowymi w 1081 roku. Wtedy odebrali nam ziemie zachodnie Duńczycy. I nagle w 1945 je dostaliśmy. No, dzięki temu, że są traktaty międzynarodowe i ten, a nie jakieś historyczne układy i tak dalej. W związku z tym, no, widzę to, gdyby wygrał, mam nadzieję, że nie wygra wyborów Donald Trump w Stanach Zjednoczonych, bo byłoby to dla świata bardzo złe, to gdyby wygrał jednak te wybory, to jest zły kierunek polityki w stosunku do Rosji. Zanim przejdziemy dalej, chciałam tylko przypomnieć państwu, że jesteśmy też na YouTubie, jesteśmy na stronie internetowej Trójki. Można zadawać naszym gościom pytania. Odpowiedzą na nie w internetowej dogrywce. A chciałam zapytać pana ministra Szejnę o to, jakie są ustalenia po spotkaniu Antony Blinkena z premierem Donaldem Tuskiem, z prezydentem Andrzejem Dudą i czy Polska jest za tym, żeby Ukraińcy mogli, tak jak chce prezydent Zełenski, stosować zachodnią broń w głąb Rosji? Tak. Zanim przejdę do odpowiedzi do pytania, tylko takie dwie uwagi. Po pierwsze, rzeczywiście zgadzam się tutaj z panem posłem Trelą, że głównym priorytetem polskiego rządu i Polski zagranicznej nie tylko jest przestrzeganie prawa międzynarodowego i to dotyczy zarówno Ukrainy, jak i konfliktu na Bliskim Wschodzie. Druga sprawa, jeśli chodzi o wypowiedź pana kandydata na wiceprezydenta, to pokazuje, że musimy budować naszą odporność również w ramach Unii Europejskiej, ponieważ silna Unia Europejska będzie bardzo ważnym partnerem i kuszącym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i to będzie wzmocnienie stosunków transatlantyckich oraz NATO. I teraz, jeśli chodzi o ustalenia, przede wszystkim wizyta Antony Blinkena i ministra spraw zagranicznych Lamy, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, to była taka, można powiedzieć, wizyta, która miała rozpoznać bardzo rzetelnie, chociaż to wiadomo, nie trzeba tylko składać wizyt, ale potrzeby Ukrainy. Jedną z tych potrzeb bardzo ważnych, co sygnalizuje prezydent Zełenski, jest możliwość używania broni dostarczanej przez USA i nie tylko Wielką Brytanię, między innymi mówimy tu rakiety średniego zasięgu do rażenia celów na terytorium Rosji. Jakie jest stanowisko polskiej dyplomacji? Wyraził je podczas konferencji prasowej z Antony Blinkenem pan minister Radosław Sikorski, który powiedział w ten sposób, że Polska ma również, tak jak Ukraina, ma prawo do samoobrony, bo tam było pytanie o to, czy my byśmy chcieli też mieć możliwość zestrzeliwania rakiet na terytorium Ukrainy, które by leciały w kierunku Polski. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, wracamy do tematu Ukrainy, no, że przecież te bombowce, te samoloty bojowe, które startują z Rosji, z lotnisk, które nadlatują nad Ukrainę i potem uderzają, niszczą, mordują, zabijają dzieci, kobiety, mężczyzn, uderzają w szpitale, uderzają w obiekty infrastruktury krytycznej, a za chwilę będziemy mieli zimę i będzie to też problem, być może fale uchodźców z Ukrainy, chociaż dbamy o to, żeby dostarczyć Ukrainie energię, to powiedzmy sobie szczerze, chyba nasuwa się taka konkluzja i to sugerował pan minister, że rażenie na przykład takich lotnisk, z których startują bombowce, które następnie zrzucają bomby czy wystrzelują rakiety niszczące infrastrukturę, zabijające ludzi w Ukrainie, ma swoją logikę. I ja widziałem, że pan podczas tej konferencji, ale też wiem oczywiście z innych, ale mówię o tym, co zostało publicznie powiedziane, przypominam to, bo to najłatwiej zarysować, że pan sekretarz Blinken stwierdził, że dzisiaj NATO jest na takim etapie, że NATO zmienia swoje postępowanie, strategię w zależności od okoliczności. Okoliczności się zmieniają, więc mogą być podjęte pewne decyzje. A po drugie, NATO dzisiaj przychodzi od strategii, można powiedzieć, nieco defensywnej do strategii ofensywnej. To nie może być tak, że Rosja może wiedzieć wszystko na temat tego, co my, jak my zareagujemy, co zrobimy. Nie, Rosja musi zacząć żyć w niepewności, jak zareaguje NATO, bo może nastąpić pewien ruch czy krok ze strony NATO wyprzedzający, co dla Polski jest również bardzo ważne. Anna Gębicka, czy te decyzje NATO nie przychodzą zbyt późno? Bo to jednak od co najmniej 2 miesięcy mówimy o tym, że Ukraińcy chcą używać broni zachodniej w Rosji i nie ma ciągle decyzji. Znaczy w ogóle trzeba tutaj powiedzieć, szerzej patrząc na tą sytuację, że to Polska jako pierwsza na ogromną skalę udzielała pomocy Ukrainie. To my przekonywaliśmy też państwa zachodnie, to my przekonywaliśmy przedstawicieli NATO, żeby do większego zaangażowania. I dobrze, że to jest kontynuowane, że te działania też są prowadzone. Ja uważam, że Ukraina powinna wejść do NATO i tutaj te działania powinny zostać przyspieszone, chociażby ze strony Niemiec, które dalej nie podjęły decyzji co do przekazania Taurusów, a powinno to zostać zrobione. Natomiast myślę, że dla nas to też jest pewna nauczka i mam wrażenie, że chociażby przyjęcie w poprzedniej kadencji ustawy o obronie ojczyzny też było jednak takim dobrym prognostykiem, że potrafimy współpracować też ponadpartyjnie, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa. Dlatego ja mam nadzieję, że chociażby przyspieszą wydatki, jeżeli chodzi o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, bo jak na razie mamy wydatkowanie na poziomie 2%, a już jest za pierwsze półrocze. Oprócz tego ja mam nadzieję, że będą kontynuowane te kontrakty, które już my negocjowaliśmy, bo tutaj naprawdę nie ma miejsca na jakiś spór polityczny. My się musimy też zbroić za wszelką cenę, bo tak jak widać było na początku tych wojny na Ukrainie, jeżeli my nie będziemy dobrze przygotowani do wojny, no to niestety może się okazać, że znajdziemy się w bardzo złej sytuacji, dopóki nie dostaniemy dostaniemy tej pomocy. I tutaj też oczywiście się kłania kolejna sprawa, czyli chociażby inwestycja w CPK, bo to jest lotnisko nie tylko pod kątem cargo, pod kątem przewozów pasażerskich, ale to jest bardzo ważne lotnisko, jeśli chodzi o przerzucenie sił sojuszniczych do Polski, więc tym bardziej tutaj nie powinno być żadnych opóźnień. Joanna Kluzik-Rostkowska, na jakim poziomie są te wydatki? Bo akurat jestem wiceszefową Komisji Obrony Narodowej i w czwartek wieczorem mieliśmy niestety niejawne z państwa punktu widzenia niestety posiedzenie poświęcone w całości Funduszowi Wsparcia i temu, na co ten fundusz będzie wydany w 2025 roku. Pojawiła się kwestia ze strony opozycji tych właśnie 2%. To jest nieprawda. Znaczy nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ posiedzenie było niejawne, natomiast pani poseł, ta informacja jest nieprawdziwa i bardzo proszę to po prostu przyjąć. Dobrze, ale pani poseł, to może warto, żeby Ministerstwo Obrony Narodowej jednak się odniosło do publicznych danych, które podają dziennikarze zajmujący się obronnością. Bo oni wskazują, że z tych zaplanowanych środków, że zadłużenie funduszu, bo to są środki dłużne, wzrośnie o 39 miliardów złotych, jak na razie mamy wzrost jedynie 853 miliony, więc może to są informacje pani publiczne, poseł, więc jakby do informacji publicznych wydaje mi się, że ministerstwo powinno się odnieść. 2% jest nieprawdą. To ile procent wydajemy? Tego nie mogę powiedzieć niestety, bo dowiedziałam się, że w formule niejawnej. No. Czy Ukraina powinna móc stosować broń zachodnią do ataków na Rosję, do odpierania tych ataków na terytorium rosyjskie? Rozwiać ten romantyzm i naiwność. No jednak mimo wszystko koniec wojny to koniec wojny, to także koniec działań wojennych. Znaczy jeśli my będziemy chcieli, jeśli my chcemy zakończenia tej wojny, to siłą rzeczy nastanie pokój. I w czasie pokoju można się przygotowywać. Może być też zamrożony konflikt. Bardzo proszę mnie przerywać. Może być też konflikt zamrożony. Ja chciałem naprawdę zwrócić uwagę na to, że w czasie pokoju oczywiście, że każde państwo może się przygotowywać do wojny, szczególnie do obrony. Ja przecież dokładnie to samo Polska robi i się zbroi. Niestety, ale no, raporty pokazują, że Polska póki co nie jest gotowa do tego, aby prowadzić wojnę obronną i to jest nasz ogromny wyrzut sumienia, który trzeba naprawić. No, choćby kwestia nawet dostaw produkcji amunicji, no bo my możemy kupować najlepszy sprzęt, jeśli nie będziemy mieli własnych fabryk amunicji, które będą w stanie dostarczać w czasie rzeczywistym amunicji na front, to przecież nie będziemy hajmarsami plus rozjeżdżać wojsk, które będą na nas najeżdżać. Więc chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że my musimy po prostu rzeczywiście dążyć do tego, aby ta wojna się zakończyła i to jest ale na takich warunkach, jak mówi J.D. Vance, powiedzmy sobie szczerze, naprawdę, że to jest, Ukraina nie wchodzi do NATO? Że musimy Rosja dbać o polski gwarancję? Interes narodowy, a nie być Chrystusem narodów i walczyć. Ukraina, mamy też interes w tym, żeby Rosja połamała sobie zęby na Ukrainie. To jest oczywiste. Natomiast jednocześnie musimy sobie naprawdę powiedzieć tutaj bardzo, bardzo brutalnie, że nie powinna Ukraina wchodzić do NATO, dlatego że po pierwsze ma... Jak widać, kwestia choćby nawet nienaruszalności, integralności granicy z warunkiem generalnie tego, aby do NATO wejść, w tym momencie nie jest ten warunek spełniony i prawdopodobnie długo nie będzie. To jest jedna rzecz. Już nie mówiąc o tym, że Ukraina też nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej. Byłaby to dla nas katastrofa gospodarcza. Więc my powinniśmy dbać o swój własny interes narodowy, a Rosję trzymać od nas na dystans. Alvin Gajadur teraz, ale za chwilę. Dobrze. Alvin Gajadur. Kamala Harris mówiła podczas debaty z Donaldem Trumpem, że gdyby Trump był prezydentem, to Putin by siedział w Kijowie i patrzyłby na Polskę i Polska była następna. Czy obawia się pan takiego scenariusza? Pani redaktor, teraz trwa kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście kandydaci debatują często, mówiąc ostre słowa. Ktokolwiek by nie został prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy Donald Trump, czy Kamala Harris, Polska będzie w dalszym ciągu, mam nadzieję, kluczowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, będzie pełna współpraca. Ale ja pytam o to, czy ten scenariusz, który potencjalny wiceprezydent przedstawił, czy on jest dla Polski zagrożeniem? Pani redaktor, pan prezydent Andrzej Duda od samego początku wspiera Ukrainę w walce z rosyjskim najeźdźcą. Wielokrotnie rozmawiał, spotykał się z prezydentem Ukrainy. i też wielokrotnie pan prezydent mówił, że Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej, przystąpić do NATO, więc tutaj stanowisko pana prezydenta jest jednoznaczne. Wspieramy Ukrainę, będziemy wspierać Ukrainę w walce o niepodległość. Andrzej Sieno. Tak, ja tylko tak ad vocem do pana posła. Niech pan zwrócił uwagę, powiedział pan, że nie zgadza się na to, aby Ukraina wyszła do... zgadza się na wyjście Ukrainy do NATO. Ale jak sobie tego zabraniają. Ale chcę panu zwrócić uwagę, że... Teraz pan traktatu broni, a to jest z 91 roku do kosza. Niech pan zwróci uwagę, że to oczywiście może nastąpić tylko po zawarciu pokoju, tak? Albo przynajmniej zawieszeniu broni, ale po zawarciu pokoju z Rosją. Tylko druga sprawa, to jest dzisiaj świetnie wyszkolona armia i ona byłaby wartością dodaną dla NATO, a nie obciążeniem. Naprawdę, my zainwestowaliśmy i Polska, i NATO w tą armię, która potrafi całemu carstwu rosyjskiemu terrorystycznemu się oprzeć, więc to jest wartość dodana, tak jak Szwecja, Finlandia, które wstąpiły do NATO. A druga sprawa, jeśli chodzi o Unię Europejską, to uważam, że będzie to jednym z ważnych elementów polskiej prezydencji, gdyby się udało otworzyć obszary negocjacyjne, które też są ważne dla Polski. Prawda? Już właśnie podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej i nadrobić stracony czas prezydencji węgierskiej, który był stracony dla Unii Europejskiej. I kwestia, jeśli chodzi o wybory i dyskusje, rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych jest ona gorąca, ale ja potwierdzam, że zaangażowanie pana prezydenta na rzecz Ukrainy to jest widoczne i to trzeba mocno podkreślić. A jak pan odebrał słowa, momencik, ale jak pan odebrał słowa Trumpa, który podczas debaty powiedział, że chwalą go światowi przywódcy w imieniu Orbana, który no jest otwarcie prorosyjski? Mnie jako przedstawicielowi rządu i wiceszefowej dyplomacji nie wypada tutaj zajmować jakiegoś stanowiska, bo główną rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to po decyzji demokracji amerykańskiej obywateli złożyć natychmiast, co nie miało miejsca ostatnim razem po wyborach pana prezydenta Bidena, gratulacje zwycięzczyni lub zwycięzcy. Natomiast rzeczywiście dla nas jakby program w tym zakresie Kamali Harris i demokratów, tak można powiedzieć, jest uspokajający ze względu na to, co działo się przez ostatnie lata, jaka była postawa pana prezydenta Bidena. Natomiast takie jak wypowiedzi pana... A niektórzy uważają, że Trump już dojrzał, że ten Trump 2.0 jest inny niż ten, który był poprzednio prezydentem. Ale też, żeby zrównoważyć, bo jak wspomniałem, no, polska dyplomacja będzie robiła wszystko, aby mieć świetne relacje, zarówno czy to z republikanami, czy to z demokratami, bo to jest interes Polski. No to chcę też przypomnieć jedną też chociażby zasługę pana prezydenta Trumpa, który nałożył sankcje na Nord Stream. Tak więc umówmy się, poczekajmy. Mamy swoje przemyślenia i staramy się jako dyplomacja mieć relacje znakomite z obydwoma. No wyjątkowo dyplomatyczna, to może mniej dyplomatyczny będzie widok z traktatu z 91 roku, bo warto przypomnieć też słuchaczom, za co te gwarancje nienaruszalności granic były. No za pozbycie się głowic przecież atomowych. I prawda jest taka, że to jest niestety, ale tragikomiczne, ale prawda jest taka, że chyba tylko i wyłącznie posiadanie tych głowic rzeczywiście mogłoby tą nienaruszalność gwarantować. I prawda jest taka, że w tym momencie, no niestety, ale my naprawdę nie jesteśmy nic winni Ukrainie i my musimy dbać o swój własny interes narodowy i walczyć o to. W naszym interesie jest to, żeby nie graniczyć z Rosją. Zupełnie się nie rozumiemy, to prawda. Ja mówię o mocy obowiązującej traktatów, którą chce złamać mrzonką... J.D. Vance i pan się przykłada do tego, nie tyle rękę, co myśli w ten sam sposób, to ja panu odpowiadam pan na to... walczy z rzeczywistością. To ja panu odpowiadam pan na to, że możemy w związku z tym stracić ziemię zachodnie w Polsce, bo dlatego, że jeżeli naprawdę, traktaty są naruszalne, to w 1945 roku podpisane traktaty pokazuje, i później... Traktaty są naruszalne, ale naprawdę ale w 20 bardzo proszę nie być naiwnym. I w cywilizowanej Europie razem, nie. Ale jednak NATO jest, też ma swoje traktaty, tak, które nas też obowiązują i Ukraina nie wejdzie do NATO z takim sytuacją swoją. Że interes Polski nie jest zbieżny z interesem, w którym Ukraina wygrywa tę wojnę. No, sprawa jest oczywista. To znaczy w naszym żywotnym narodowym, jak pan mówi, interesie leży sytuacja, w której Ukraina tę wojnę wygrywa. Każda inna sytuacja, czyli sytuacja, w której ta Ukraina tej wojny nie wygrywa, albo jest taki zamrożony, długotrwały konflikt, to jest proszenie się o sytuację, w której Putin, już dzisiaj będąc w gospodarce wojennej, cała machina, całe państwo pracuje na wojnę. I on wtedy ma czas, ale żeby się wojny przygotować. Kończyło się z obalaniem Putina. Ale nie przerywamy. Tylko pytam. Chodzi... Będziemy prowadzić działania wojenne do momentu, kiedy nie obalimy Putina. Panie pośle, przecież tak. Pan dobrze wie, że to nie jest kwestia tylko tego, że w Rosji rządzi Putin. Tak, bo jak nie będzie Putina, będzie ktoś inny. Tak? Może być tak samo. Nie, w naszym interesie leży sytuacja, w której Rosja tej wojny nie wygrywa i nie ma możliwości szybkiego odbudowania swojego jaki potencjału. Myślenie o tym, że dobry Putin to chce zrobić dobry, krzywdę Ukrainie, ale nam już nie, czy Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii już nie, jest naprawdę wielką naiwnością. Kropka. W naszym interesie leży. Moglibyśmy jeszcze rozmawiać długo na ten temat, ale zostało nam 10 minut na antenie radiowej Trójki. Chcę poruszyć jeszcze jeden wątek. Dzisiaj o godzinie 13 przed Ministerstwem Sprawiedliwości manifestacja Prawa i Sprawiedliwości w obronie Roberta Bąkiewicza, u którego było przeszukanie w związku z działaniami na Marszu Niepodległości z 2018 roku. Chcę zapytać panią Annę Gębicką. Będzie pani przed Ministerstwem Sprawiedliwości? Tak, będę jak najbardziej. Bo będzie pani wracała z Trójki. To jeszcze trochę czasu mamy. Ale o 13 ma zacząć padać w Warszawie. No trudno. No. Zdradzę państwu, że przed programem żartowaliśmy, że to może być Marsz Czarnych Parasoli. Jeżeli chodzi o walkę o praworządność, to czy pada, czy nie pada, no to trzeba pojawić się na tym proteście i zachęcam też słuchaczy do tego. Natomiast to jest ale to będzie walka o praworządność, czy to będzie walka o głosy Konfederacji, bo chcecie bronić Bąkiewicza, wybieracie się na Marsz Niepodległości w tym roku, chcecie ukraść ten Marsz Niepodległości. Ale organizował, stał na czele Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Byłem pierwszym prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. To nie jest tylko marsz w obronie Roberta Bąkiewicza, to jest ogólnie marsz, który jest także w obronie chociażby księdza Olszewskiego, który jest przetrzymywany dalej w areszcie tymczasowym. To jest marsz w obronie wszystkich tych, którzy są po prostu niesprawiedliwie traktowani. Ale pani się podoba to, co się dzieje rokrocznie na marszu, że albo płonie jakiś balkon, albo są rozruby. Pani redaktor, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, to prowokacje główne były w czasach rządów Platformy i PSL-u. I taka jest prawda. Słynna budka pod ambasadą rosyjską. Jakoś kiedy my przejęliśmy władzę, to nagle te prowokacje się... Ale pani redaktor, różne osoby się pojawiają na marszu, natomiast prawda jest taka, że ja byłam wielokrotnie na marszu i naprawdę i widziałam też tam całe rodziny, bardzo wiele osób. To zawsze ten argument pada, że są rodziny z dziećmi, ale są pani redaktor. No i robienie teraz z marszu jakiejś takiej imprezy, która jest niebezpieczna. Ja pamiętam tą histerię w mediach. Pamiętam, kiedyś byłam na marszu, zadzwonił do mnie mój tata i pyta się mnie, Ania, czy wszystko w porządku, bo ja tu w mediach oglądam takie obrazy i tak dalej. Ja mówię, tata, ale no było bardzo bezpiecznie. Ale nieprawdziwe były te obrazy? Wszystko było w porządku, więc naprawdę tutaj nie demonizujmy tej imprezy, bo to jest, tak jak powiedziałam, najwięcej prowokacji było za czasów Platformy i PSL-u. Mało tego, kiedy był strajk rolników pod Sejmem, to nagle też, za naszych czasów też były strajki rolników, ale nie było takich sytuacji, że się pojawiali jacyś prowokatorzy, że ktoś ze strony gdzieś tam za kordonu policji rzucał jakieś kamienie. Czy to są uczestnicy marszu? Joanna Kluś-Groszkowska. Myślę, że to trzeba wyjaśnić. To jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Tak, jeżeli chodzi o demonstrację rolników, to akurat znalazłam się w takiej sytuacji, bo musiałam przejść po prostu obok tej demonstracji i powiem tak, do końca bezpiecznie nie było, bo to był akurat ten moment, gdzie zaczęły lecieć różne rzeczy w stronę, w której ja stałam. No ale dobrze. Jeśli chodzi o kwestię tego dzisiejszego protestu, no to ja powiem tak, znaczy nie mam nic przeciwko temu, że ludzie w demokracji protestują. Jeżeli bym się czegoś obawiała na miejscu PiSu, to powtórki z demonstracji, kiedy broniono księdza od Salcesonu, bo tam było tak niewiele osób. Niech pani poseł że nie kłamie z tym Salcesonem, jego ja adwokat kłamie, już to... wyjaśnił to i naprawdę pani warto się poseł, z tym zapoznać. Nie wypędzał szatana Salcesona. Nie wypędzał. To są cytaty z jego książki, ale rozumiem, że rozumiemy o kim ale mowa. Nie, więc na tamtej poseł, demonstracji naprawdę, proszę ona się była zapoznać tak z licha, wypowiedzią. Że jeśli miałabym się czegoś bać, jeśli chodzi o PiS, no to to, że to się dzisiaj powtórzy, ale oczywiście to jest prawo demokracji. Ludzie, którzy są z czegoś niezadowoleni, mają prawo demonstrować. Nie mam nic przeciwko temu. Natomiast jeśli chodzi o ten duży marsz, no to tu jest sytuacja taka, że po prostu organizator tego marszu musi brać odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. Koniec, kropka. Andrzej Szejna? Tak, ja tylko... Ale krótko, proszę, krótko, bo jeszcze chcemy pana Ja krótko powiem tak. Oczywiście każdy ma prawo demonstrować. Powiem tak trochę sarkastycznie do pani poseł, że mam nadzieję, że rzeczywiście niech to będzie w deszczu marsz czarnych parasolek, żeby się nie przekształcił w marsz czarnych koszul, bo pójście na marsz w obronie pana Bąkiewicza, który był na sponsoringu Kaczyńskiego i jego celem było przyjęcie Marszu Niepodległości, na którym widzieliśmy ekscesy i hasła i zachowania niezgodne z prawem, karalne. Stąd prokuratura przeszukała biura i dom pana Bąkiewicza. To są rzeczy niedopuszczalne. Natomiast ja myślę, że państwo, mówię o PiSie, musicie się nauczyć demokracji. Uczycie się pod rządami demokratycznymi, bo kiedy kobiety w Polsce demonstrowały w obronie swoich praw, to przypominam, wie pan, co jest demokracja walcząca? Powiedział to jeden z filozofów kilkadziesiąt lat temu, mówiąc demokracja walcząca skierowana przeciwko totalitaryzmowi. Dobrze, została nam minuta na antenie radiowej. Witold Cymanowicz, nie obawiacie się, że Jarosław Kaczyński ukradnie wam Marsz Niepodległości? Nie, to czy prawda jest taka, że Jarosław Kaczyński w 2018 roku robił swój własny marsz, pamiętam, nawet zmieniał nazwę z Marszu Niepodległości na co innego, ale Marsz Niepodległości przeszedł wtedy także i będzie także i w tym roku. Natomiast chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że oczywiście, że organizator jest odpowiedzialny za organizację wydarzenia. Natomiast jeśli już chodzi o takie pojedyncze łamania prawa osób, które się do tego dopuszczają, powinny być oczywiście one osądzone i chciałbym zwrócić na to uwagę, że różnego rodzaju groźby karalne padały także na czarnych marszach. A pan idzie i było to widoczne. I nikt do pana Bąkiewicza nie wchodzi, na przykład do, nie przeszukuje. No dobrze, naprawdę, 6 lat temu była sytuacja, w której jedna z osób użyła gruźb karalnych i będzie trzeba ją osądzić i to jest oczywiste. Natomiast chodzenie do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, żeby szukać tej osoby, to jest naprawdę aberracja, tak samo jak można by wychodzić do siedziby McDonalda, dlatego, bo ktoś zjał 6 lat temu frytki, ktoś, kto popełnił jakiekolwiek przestępstwo. To jest absurd. Ja się nie wybieram. Choćby ze względu na to, że no jednak PiS tutaj wykazuje się ogromną hipokryzją. Wczoraj żeśmy przedwczoraj już zaproponowaliśmy podpisanie uchwały o wotum nieufności dla ministra Adama Bodnara. Jarosław Kaczyński manifestacyjnie odmówił i tego podpisu. Czym zapisał się do obozu Tuska? Radiowej. No, przepraszam. To już będzie w części internetowej. Bardzo dziękuję za uwagę. To było śniadanie w Trójce. Gości byli bardzo zdyscyplinowani przez prawie całą godzinę, ale na koniec emocje wystrzeliły. Zapraszam państwa na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, na dogrywkę, a pytań od internautów jest bardzo dużo. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3499 zł. A w 24 ratach tylko 146 zł miesięcznie. I w tym roku nie płacisz. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiat.